شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای گلم. حال احوالتون خوبه؟ دراز کشیدین میخواین قصه گوش بدین؟ ایوای برنامه‌مونم شروع شد. به نام خدایی که هیچ کس به اندازه اون مهربون نیست. و حالا سلام به روی ماهتون مهربونای کوچولو. ببینید گلای قشنگم، شما میدونین اصلا گنج چیه؟ چجوری میشه گنج پیدا کرد؟ آخه پسرای قصه امشبمون سعید و علی خیلی دوست دارن که بتونن گنج پیدا کنن. حالا ببینیم پیدا میکنن یا نه، اصلا گنجشون چه مدلیه. باشه بریم سر وقت قصه‌مون. اسمش هست گنج واقعی. مامان میگفت گنج مال قصه هاست. بابا میگفت مگه گنج پیدا کردن به همین آسونی هاست؟ اما علی و سعید گوششون به این حرفا بدهکار نبود. اونا فکر میکردن بالاخره یه روز یه گنج بزرگی پیدا میکنن. یه روز که مثل همیشه علی و سعید تو فکر پیدا کردن یه گنج درست و حسابی بودن، علی گفت سعید اون دفتر قدیمی که همیشه بالای کموده، دفتر آقا بزرگو میگم، به نظرت ممکنه توش یه نقشه گنج باشه؟ سعید گفت نمیدونم، ولی آقا بزرگ همیشه اونو بالای کتابخونه میذاره تا کسی نبینه و بچه هام به اون دست نزنن. علی گفت درسته، لابد یه چیزی مهم توی اون دفتره، شاید یه نقشه گنجی. با این فکر علی و سعید رفتن خونه آقا بزرگ. خونه آقا بزرگ خیلی نزدیک بود، فقط چند تا خونه اون طرف تر بود. اونا رسیدن. خانم جون که انگاری توی حیاط بود خیلی زود در خونه رو باز کرد. با دیدن علی و سعید یه عالمه خوشحال شد و گفت پسرا شما برین توی خونه، آقا بزرگ توی زیرزمین کاری داره انجام میده، تا شما بشینید ما میایم کنارتون با هم چای و کلوچه بخوریم. وقتی علی و سعید داخل خونه رفتن، علی گفت سعید بجنب، برو صندلی رو بیار، باید بریم و دفتر آقا بزرگو از بالای کتابخونه برداریم، این بهترین فرصته. سعید که صندلی رو آورد، علی بالا رفت و دفتر آقا بزرگ رو برداشت. علی دفتر رو باز کرد و ورق زد، اما توی دفتر هر چیزی بود بجز نقشه، اونم نقشه گنج. توی دفتر آقا جون از عکس گرفته تا تکه های بریده شده یه روزنامه فراوون بود. سعید که می ترسید خانم جون و آقا بزرگ سر برسن، گفت علی داری چی کار میکنی؟ زودتر بیا پایین. علی میخواست زود دفتر رو سر جاش بذاره و از روی صندلی بیاد پایین، اما دفتر از دستش افتاد. در همون موقع آقا بزرگ وارد شد. آقا بزرگ علی و سعید رو که دید نه دعواشون کرد نه ناراحت شد. عوضش تا دلتون بخواد خندید و گفت خانم بیا ببین نواهای دست گلت چی کار کردن، درست عین پدرشون میمونن. پدرتونم وقتی همسن شما بود همینطور کنجکاف بود. سعید که حالا بیشتر از قبل ترسیده بود گفت آقا بزرگ ببخشید، ما داشتیم دنبال نقشه گنج میگشتیم. آقا بزرگ گفت نقشه گنج؟ پس درست اومدین. این دفتر اصلاً خود گنجه، یعنی برای من که مثل گنج میمونه. علی و سعید که از شنیدن حرفای آقا بزرگ تعجب کرده بودن با هم پرسیدن گنج؟ آقا بزرگ گفت بله، این دفتر پر از خاطراته، خاطرات من و دوستان دوران گذشته، اون وقتا که با هم برای پیروزی انقلاب از جونمونم میگذشتیم. ما 5 نفر بودیم که برای پیروزی انقلاب اسلامی هر کاری میکردیم. 2 نفرمون شهید شدن. حالا هر بار که این دفتر رو نگاه میکنم یاد اون روزا میفتم، روزایی که مردم به خاطر رسیدن به هدفشون متحد شده بودن و برای رسیدن به هدفشون حتی از جونشونم میگذشتن. برای همینم هست که این دفتر برای من مثل یک گنج قیمتیه. بله گلای من، علی و سعید اون روز بالاخره تونستن گنج پیدا کنن، البته نه گنجی از جنس طلا و جواهر، گنجی واقعی از جنس خاطرات شیرین همدلی. خب بالاخره علی و سعیدم به یه گنج رسیدن. واقعا هم گاهی خاطرات میتونن برای آدمهای گنج گرانبها باشن. امیدوارم خاطره های زندگیتون همشون شیرین و به یاد موندنی باشه. خب گلای قشنگم خوب بخوابین، انشالله خوابای خیلی خوب ببینین. تا فرصت بعدی خداحافظ همگی شما.